کا دن جو ہمیں نصیب ہو رہا ہے یہ بھی بڑی برکت والا دن ہے کہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے آج کے دن کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا کلام تحریر فرمایا ہے. اگر میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ فرماتے ہیں کہ بعد رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. اور پھر کچھ مدنی پھول امیر السنت نے عطا فرمائے, جس کو آقا کی دید ہوتی ہے. یہ کہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا عید ہے, بزرگان دین کے جب اقوال پڑھتے ہیں, جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے, لیکن عبد القادر کی عید تو اس وقت ہوگی جب وہ دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے چلا جائے. اب یہ ہے کہ آج ہے عید کا دن, بہت اچھی بات ہے, لیکن عید تو نیک بندوں کی ہے نا, کہ جنہوں نے نمازیں ادا کی مکمل, جنہوں نے تراویح ادا کی, جنہوں نے مکمل روزے رکھے. اب عید تو ان کی ہے, وہ یہ کہ شرعی معاملہ کچھ اور ہے کہ اگر واجب نیتا فرض نیتا اس کے بعد کچھ اور ہے, لیکن جن پر جو ہے فرض تھا روزہ اور پھر بھی روزہ نہ رکھا, سستی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا, اور پھر یہ ہے کہ شاپنگ چلتی رہی, دیگر کام کاج جو ہے چلتے رہے, لیکن رمضان المبارک کے روزے جو ہے وہ نہ رکھ سکے, نمازیں پوری نہ پڑھ سکے, ترابی پوری ادا نہ کر سکے, ہر کام جو ہے بہت اچھے انداز سے چلتا چلا گیا, لیکن نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی. تو ایسے لوگوں کی عید کوئی ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں امیر السنت فرماتے ہیں, بے نمازوں کی روزہ خوروں کی, بے نمازوں کی روزہ خوروں کی, کون کہتا ہے عید ہوتی ہے. جس کو آقا مدینے بلوائیں اس مسلمان کی عید ہوتی ہے. جو مدینہ منورہ میں ہیں عید تو ان کی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آج جو ہے عید الفطر کا دن ہے, بہت ہی عظمت و برکت والا دن ہے, اور یقیناً آپ اپنے گھر میں اس وقت موجود ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت اپنے گھر میں موجود ہوں اور نماز عید کی تیاری کر رہے ہوں. تو ٹھیک ہے, تیاری کیجئے, لیکن نماز عید سے جانے سے پہلے ہمیں کیا کیا کام کرنا ہے کہ وہ بھی ہمیں سیکھنے چاہیے نا, کہ اس کے مستحبات کیا ہیں, سنتیں کیا ہیں. ایک بال بنوانا, ایک حجامت بنوانا, لیکن سنت کے مطابق بال بنوائیں, ناخن وغیرہ بھی جو ہے آپ تراش لیجئے, اور مسواک کیجئے. یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے, یعنی خصوصیت کے ساتھ آج کے دن, آج کے وقت جو ہے عید کی نماز کے جانے سے پہلے خصوصیت کے ساتھ جو ہے مسواک شریف کا اہتمام کرنا ہے, اچھے کپڑے پہننا, یہ تو اہتمام کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ پوری پوری رات جو ہے وہ شاپنگ سینٹر کی نظر ہو گیا, یہ کہ عید کے دن جو ہے نیا سوٹ تو تقریباً جو ہے لوگ لے کر آتے ہیں. اگر نیت آپ نے اس میں اچھی کرنی ہے نا, نیا پہنے لیکن اچھی نیت کے ساتھ پہنے, اگر نیا نہیں ہے تو آپ دھلے ہوئے پہن لیں, لیکن وہ سوٹ پہنے جو عمدہ ہو. اچھا, اسی طرح پھر خوشبو لگائیے. تو یہ سارے وہ کام ہیں کہ آپ نے اپنے گھر میں ہی کرنا ہے نا, عطر لگائیں گے, خوشبو بھی لگائیں. اگر آپ کے ساتھ آپ کے جو ہے مدنی منے ہیں وہ بڑے ہیں جو آپ کے ساتھ عید گاہ جائیں گے, تو آپ ان کے بھی خوشبو لگائیے, سوٹ وغیرہ تو بنائے ہوں گے. اب نماز فجر جو ہے مسجد محلہ میں پڑھنا, یہ تو اب وقت گزر گیا یہاں پر ہمارے باب المدینہ میں. عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجورے کھا لینا, چلیں ٹھیک ہے, آپ اس قسم کا اہتمام کر لیجئے کہ چند کھجورے اپنے پاس رکھ لیجئے. کوئی میٹھی چیز جو ہے, شیر خورمہ بنا ہوگا تو اگر شیر خورمہ تیار ہو گیا تو شیر خورمہ بھی کھا لیجئے, اس کے اندر چند کھجورے ڈال لیں. آج تو کھائیں آپ, تو کہ آج کا روزہ بھی نہیں ہے, تو آپ میٹھی چیز کھا کر جو ہے گھر سے باہر جو ہے نماز کے لیے تشریف لے جائیے. تاک عدد میں جو ہے کھجورے کھائیے. تاک عدد کیا ہے؟ تین کھا لیجئے, پانچ کھا لیجئے, سات کھا لیجئے, لیکن ہو تاک عدد. پھر اس کے بعد جو ہے اب وہ نماز عید گاہ اطمینان سے جائیے, پیدل جائیے. اگر قریب میں ہے کہ دشواری نہیں ہے تو آپ پیدل جائیے. بعض لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ بائک پر ہی ہر جگہ, پیچھے گلی میں بھی جانا ہے یا کوئی بھی کام ہے تو بائک پر جانا ہے, تو آپ اپنی بائک کو بھی آرام کرنے دیجئے اور آپ خود جو ہے وہ عید گاہ جو ہے پیدل جائیے. اب یہ کہ سواری میں بھی جانے میں حرج نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ پیدل جانے پہ قدرت رکھتے ہیں تو پیدل جائیے, اور واپسی پر سواری میں آنے پہ حرج نہیں ہے. یہ کہ پیدل چلے آئیے, پیدل آ جائیے, اور زیادہ چلنے کی جو عادت ڈالیے, یہ صحت کے لیے بھی اچھے آئے. اچھا, نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا ہے. ایک راستے سے چلے جائیے, دوسرے راستے سے واپس آ جائیے, یہ اچھی بات ہے. عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر آپ نے جو ہے ادا کرنا ہے. آپ جب جا رہے ہوں گے تو ہمارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی صدا لگا رہے ہوں گے کہ اپنے عطیات, زکات, فطرہ وغیرہ اپنے نفلی صدقات, صدقہ فطر وغیرہ دعوت اسلامی کو دیجئے اور ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل کیجئے. تو ان کی آواز پر آپ نے لبیک کہنا ہے, اور ہو سکے تو جو ادھر اسٹال لگا ہوا ہے جہاں اس ٹائم پہ کھڑے ہوئے ان کو بھی دے دیجئے, جو تھوڑا آگے چلیں گے تو ادھر بھی دے دیجئے, اور جو بھی ہے دعوت اسلامی کو دیجئے. اب صدقہ فطر کی آپ مقدار جو ہے مدنی چینل سے بار بار سن بھی رہے ہیں کہ اس کی مقدار کتنی ہے, تو میں بھی کچھ عرض کرتا چلوں کہ گندم کے اگر آپ حساب سے دیتے ہیں تو یہ سب سے کم ہے, یہ ہے 100 روپے, تو یہ ہے غریبوں کے لیے نہیں. جن پر جو ہے صدقہ فطر جن کو دینا ہے, استطاعت ہے تو آپ اس سے بڑھائیے. بڑھانے کے بعد آپ کس سے دیں, اب حساب لگا لیں جو کا, ٹھیک ہے, اس سے تھوڑا مہنگا ہے جو, تو آپ جو کے حساب سے دیجئے تو وہ بنے گا 240 روپے. تو آپ اپنی جیب میں کچھ رقم بھی رکھ کے لے کے جائیے کہ مجھے صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے اگر نہیں دیا ہے تو. یہ کہ افضل تو یہی ہے کہ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے آپ نے دینا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اگر اچھی حیثیت ہے تو آپ کھجور سے دے دیں, کشمش سے دے دیں, اور اس کا جو حساب لگایا گیا وہ 1600 روپے. اور پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں تذکرہ ہوا کہ مدینہ شریف میں عبدالحبیب بھائی وغیرہ نے ترکیب وغیرہ بنائی, تو اس میں یوں ہوا کہ مدینہ شریف میں کہ اس میں عبدالحبیب بھائی نے ذہن بنایا اسلامی بھائیوں کا, تو اجوا کھجور جو کہ مدینہ منورہ کی مہنگی کھجور ہے, تمام کھجوروں میں سب سے مہنگی جو ہے وہ اجوا کھجور ہے, تو اس کے حساب سے جو ہے صدقہ فطر ادا کیا گیا. اب 100 روپے بھی ہے, آپ اسی صدقہ فطر کو چاہیں تو 4000 کا بنا دیں, 5000 کا بنا دیں, یا 7000 کا بنا دیں, یعنی جیسی کھجور ہوں گی اس کوالٹی کے حساب سے آپ اپنا صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہ پتہ چل گیا 100 روپے ہیں تو آپ 100 روپے کے حساب سے ہی دے رہے ہیں, یہ کہ آج کے دن جو ہے صدقہ کیجئے, اچھا صدقہ کیجئے. پھر ایک بات ہو, کتنا صدقہ دیں بھائی, جتنا دیں اتنا کم ہے, اور رائے خدا عز و جل میں دینے سے مال جو ہے بڑھتا ہی ہے, کم کوئی ہوتا ہے. اور آج کا جو دن ہے آپ دیکھیں, ہمارے یہاں یہ بھی تو ایک روایت ہے نا کہ رواج پڑا ہوا ہے کہ جب ہم عید کی نماز پڑھ کر آتے ہیں تو آج کے دن خصوصیت کے ساتھ جو ہے قبرستان بھی جایا جاتا ہے, تو یہ کون لوگ ہیں؟ اور ان لوگوں کا تو زیادہ اہتمام ہوتا ہے کہ جو اسی سال میں کسی کے والد کا, والدہ کا, یا کسی دوست عزیز و اقربا کا انتقال ہو گیا تو سب مل کر جو ہے اسلامی بھائی وغیرہ جو ہے قبرستان کی طرف جاتے ہیں. یہ اچھی بات ہے, جانا چاہیے. تو لیکن جب آپ جا رہے ہیں اب ان کے گھر, ان لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں کہ جب ہمارے درمیان نہیں ہے, وہی ان کا گھر ہے, آپ ان کے گھر میں جا رہے ہیں کہ اب جو ہمارے درمیان نہیں ہے, تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آئندہ جب عید الفطر آئے تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ عید نہ مناؤں بلکہ ان گھر والوں کے ساتھ عید مناؤں جو میرے گھر والے ہیں, جو مجھ سے پہلے جو قبرستان میں پہنچ گئے. تو یہ بھی ایک اہتمام کیا جاتا ہے نا. تو جب میں قبرستان جاؤں تو قبرستان سے مجھے ایک بات بھی یاد آ گئی کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا چلوں, ہو سکے تو قبرستان میں بیٹھ کے پڑھ لیے گا. قبرستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو چیز پڑھی جاتی ہے نا توجہ کے ساتھ ہوتی ہے, وہاں پہ جو ہے باتیں تو وہاں پر بھی کر لیتے ہیں لوگ, اب کیا کریں, انسان خطا کا پتلا ہے, لیکن وہاں جانے کی بھی آداب ہیں. لیکن معلوم تو ہو کس انداز سے جانا چاہیے, طریقہ کار کیا ہے. اب جب پتہ ہی نہیں ہوگا نا تو شاید لوگوں کا دیکھا دیکھی کریں گے, یا اپنے ذہن میں جو بات آ رہی ہوگی اس بات پہ چل پڑیں گے. تو بھائی آپ قبرستان جا رہے ہیں یا کوئی بھی ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں, کوئی بھی چیز کرنے جا رہے ہیں, آپ اس کو سیکھیے کہ میں جو ہے یہ کام کرنے جا رہا ہوں کہ آیا میں ایسا رہا ہوں کہ ثواب سمجھ کے کروں, وہ ثواب نہیں ہو بلکہ الٹا مجھے گناہ مل جائے. تو آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں کسی مفتی صاحب سے, اس سے متعلق کوئی کتاب وغیرہ پڑھ لیں, کوئی رسالہ پڑھ لیں, تھوڑی بہت معلومات تو لے لیں. اسی طرح آج کے دن کا جو ایک تحفہ ہے, کتنا پیارا وظیفہ ہے, کتنا پیارا وظیفہ ہے, جو اسلامی بھائی قبرستان جا رہے ہیں تو قبرستان میں بیٹھ کے پڑھ لیں تو آپ کی توجہ بھی زیادہ رہے گی, اور پڑھنے کے بعد جو ہے اس کا کیا کرنا ہے, سالے ثواب کس انداز سے کریں. منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ کیا پڑھنا ہے, سبحان اللہ ہی و بحمدہ, سبحان اللہ ہی و بحمدہ, سبحان اللہ ہی و بحمدہ, پڑھنے کے بعد فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا سالے ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے, سبحان اللہ. اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا, اللہ عز و جل اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. اور یہ وظیفہ جو ہے دونوں عیدین میں کیا جا سکتا ہے. تو آج کے دن کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی. تو آپ یہ وظیفہ بھی آج کے دن پڑھیے اور صدقہ فطر بھی ادا کیجئے. اور اسلامی بھائی جا رہے ہیں قبرستان تو ادھر بیٹھ کر پڑھ لیں قبرستان میں, تو انشاءاللہ عز و جل زیادہ توجہ رہے گی, اسال ثواب بھی ہو جائے گا. اور یہ ایسا اسال ثواب ہے, ہر اسال ثواب کا مرنے کے بعد فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس کا خصوصیت کے ساتھ جو ہے ہمیں بتایا گیا. اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, خوشی کا اظہار کرنا, یعنی خوشی ظاہر ہونا چاہیے. یہ کہ مستحب ہے, اب یہ کہ کوئی آپ سے آ کر, جیسے کہ آپ عیدگاہ جا رہے ہوں گے, جیسے کہ ہمارے فیضان مدینہ میں, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 6:15 بجے نماز عید ہے, تو اپنے چہرے سے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیجئے, اپنی باڈی سے جو ہے خوشی کا اظہار کیجئے. اب ایسا نہیں ہے کہ اسلامی بھائی آ رہا ہے آپ سے, کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کترا رہے ہوتے ہیں, جو کترا رہے ہوتے ہیں گلے ملنے سے. بھائی آج کے دن تو ایک گلے ملنے کا ہے, معانے کا مصافحہ کیجئے, یہ اچھی بات ہے. اور جیسے کہ فیضان مدینہ میں عاشقان رسول ہیں یا آپ کے شہر میں عاشقان رسول ہیں, اب کوئی آپ سے ملنا چاہ رہا ہے, اگر وہ آپ سے نہیں ملنا چاہ رہا تو آپ کسی سے ملنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے برابر میں, جس نے نماز ادا کیجئے اس سے سلام کیجئے, مصافحہ کیجئے, مسکرا کے دیکھیے. آپ خوشی کا اظہار کرنا جو ہے یہ مستحب ہے, تو آپ کوئی گلے ملنے آ رہا ہے تو ایک خوش دلی کے ساتھ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, عید مبارک, خیر مبارک, آپ اس قسم کے الفاظ جو اپنی زبان سے ادا کیجئے. اور جو چھوٹے ہیں, عید کی بات ہو اور عیدی کی بات نہ ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا, تو آپ عیدی بھی ادا کیجئے. جو چھوٹے مدنی منے ہیں, اور جو جیسے امیر الرسول نے فرمایا کل مدنی مذاکرے میں, جو چھوٹے ہیں ان کو دل کھول کے عیدی دیجئے. اب جیسے چھوٹے جو ہیں وہ جب دل کھول کے عیدی دیں گے تو جو آپ کو بھی انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ دل کھول کے عیدی ملے گی. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کیا سما ہے, نماز عید الفطر 6:15 بجے ادا کی جائے گی, 6:12 منٹ ہو گئے ہیں, اب کافی تعداد میں عاشقان رسول ابھی بھی فیضان مدینہ موجود ہیں. کچھ مدنی قافلے رات کو ہی سفر کر گئے ہیں, کچھ نماز عید امیر السنت کے ساتھ ادا کریں گے. امیر السنت بھی فیضان مدینہ میں ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ فیضان مدینہ میں ہی نماز عید ادا کریں گے. یہ بھی بڑی پیاری سعادت ہے کہ مرشد کے ساتھ, جہاں مرشد نماز عید ادا فرما رہے ہیں ہم بھی ادھر ہیں. لیکن مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو ہم دکھائیں گے امیر السنت کے مناظر, آپ دیکھیں گے, اب خطبہ بھی ہوگا, اب دیکھیں ہو سکتا ہے کہ امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ خطبہ جو ہے شاہ فرمائے, تو آپ اپنے گھر میں جو ہے آپ نماز عید انشاءاللہ اس کا طریقہ وغیرہ بھی بیان کیا جائے گا. اور جو اسلامی بھائی ہیں وہ جلدی جلدی عیدگاہ کی طرف رخ کریں اور نماز عید کا بھی طریقہ جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں. دیکھیں دو ہی مرتبہ یہ نماز پڑھنی ہوتی ہے, تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ سیکھتے نہیں ہیں. کیوں نہیں سیکھتے؟ جس طرح برابر والا پڑھ رہا ہوگا میں بھی اسی طرح پڑھ لوں گا. اگر مجھے ایک بات بتائیں, جو آپ کے برابر والا ہے وہ بھی یہی ذہن رکھ کر آیا کہ جو برابر والا ہوگا اس کو دیکھ کے پڑھ لوں گا, تو اب کیا ہوگا؟ نماز عید کا طریقہ, جی نماز عید کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. پہلے اس طرح نیت کیجئے, میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر, میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی, 7-6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے, پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے, پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے, پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ لٹکا دیجئے, پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اللہ اکبر کہہ کر پھر لٹکا دیجئے, پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے. پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے, اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے. اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں, اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں. پھر امام تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور کوئی سورت جہر یعنی بلند آواز سے پڑھیں گے. پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ نہ باندھیے, اور 4th بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجئے. ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے. تو یہ نماز عید کا جو طریقہ تھا وہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے. اب انشاءاللہ تعالی نماز عید

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله حمد الشاكرين الحمد لله كما نقول وخيرا مما نقول الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله بعد كل شيء الحمد لله مع كل شيء والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباد الله الصالحون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأفضل صلوات الله وأزكى تحيات الله على خير خلق الله نبي الأنبياء سيد المرسلين خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعشرته المكرمين المعظمين وأولياء ملته الكاملين العارفين وعلماء أمته الراشدين المرشدين وعلينا معهم وبهم ولهم وفيهم يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم يوم يتجلى فيه ربكم باسمه الكريم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ألا وإن نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم قد أوجب عليكم في هذا اليوم على كل من يملك النصاب فاضلا عن الحاجة الأصلية عن نفسه وعن صغار الذرية صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر أو زبيب ألا وإنها لطهرة لصيامكم عن اللغو والرفث وأن الصيام معلقة بين السماء والأرض حتى تؤدى هذه الصدقة فأدوها طيبة بما أنفسكم تقبلها الله والصيام منا ومنكم ومن أهل الإسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا لا سيما على أفضلهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب مزيد المنبر والمحراب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدات النساء البتول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بعلها وابنيها وعلى عمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا ربنا جزا الله عنا محمدا ما هو أهل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. باتفر رحمت للعالمین. ہمارا نماز عید ادا کرنا قبول فرما لے. اے رب کریم تیرے کرو رہا احسان ہے کہ تُو نے ہمیں رمضان کا پیارا مہینہ عطا کیا اور پھر یہ عید صغیر کے مبارک لمحات بھی عطا فرمائے. اے رب کریم ہم گناہگار سیاہ کار بندے تیری بارگاہ میں تجھ سے آج اس عید کے دن سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اور تیری بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں جو تیرے پیارے محبوب نے عید کی نمازیں ادا فرمائیں. اللہ ان نمازوں کا واسطہ دیتے ہیں. یا رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دیں. آج عیدی کا دن ہے, مزدوری ملنے کا دن ہے, کام تو کچھ کیا نہیں ہے, نظر تیری رحمت پر ہے. اگر صرف کام والوں کو ہی عطا ہوگا تو مولا ہم جیسے کہاں جائیں گے. اے رب کریم جیسے بھی ہیں اے تو تیرے نام, تجھ پر ایمان لائیں, تیرے پیارے حبیب پر ایمان لائیں. اے رب کریم ہم پر رحم کر, میرے جرموں قصور پر تو نہ جا. یا اللہ میرے جرموں قصور پر اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب, لاج رکھنے گناہگاروں کی, لاج رکھنے گناہ گاروں کی. مولا لاج رکھ لے گناہ گاروں کی, نام رحمان تیرا یا رب. یا رب کریم ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. مولا کریم آج ان فوت شدگان کے لیے بھی ہم دعا کر رہے ہیں جو کل احمد پور شرقیہ کے حادثے میں جا بحق ہو گئے. اے رب کریم ان وفات پانے والے مسلمانوں کی مغفرت فرما دو. یا اللہ ان کے گھر میں آج جس طرح کا حال ہوگا ان بیچاروں کا صبر عطا کر, ان کے لواحقین کا صبر عطا کر. بیچارے کئی آگ میں جھلس کر زخمی ہو کر ہسپتالوں میں پڑے ہوں گے, ان پر بھی رحم کر. بیچاروں نے عید ہسپتالوں میں گزاری, اور کئی ایسے ہیں جن کی عید آنے سے پہلے ہی وہ قبر میں اتر گئے ہوں گے. اے رب کریم اے اللہ کل رات بھی جس کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے رب کریم ان کی بھی مغفرت فرما دے. مولا کریم ہم سب پر رحم کر کہ ہم اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں. اے اللہ عید کے دن ہمیں اپنے کرم سے خیرات میں ایمان کی سلامتی دے دے, ایمان کی سلامتی دے دے, نزاق پہ آسانیاں دے دے, قبر کو جنت کا باغ بنا دے مولا, ہماری قبر میں عذاب نہ آئے, ہماری قبر میں اندھیرا نہ ہو, محبوب کے نور سے ہماری قبر کو پر نور کر دے مولا. اندھیری قبر کو دل سے نہیں نکلتا ڈر, اندھیری قبر کو دل سے راز ہو گیا یا رب, کروں گا کیا جو تو نا راز ہو گیا یا رب, نہیں رہنا کا آسرا یا رب. یہ تے ہم کو قیامت کے روز اٹھنا ہے, سورج نے آگ برسانا ہے, تانبے کی زمین ہونی ہے, نامہ اعمال میں نہیں کیا نہیں ہے مولا, فقط تیری رحمت کا آسرا ہے مولا. ہم جیسے ہی قیامت کے روز اٹھے تیرے عرش کے سائے میں جگہ دے دینا مولا, تیرے عرش کے سائے میں جگہ دے دینا اللہ, تیرے عرش کے سائے میں جگہ دے دینا, ہمیں مجرموں میں کھڑا مت رکھنا مولا, تیرے نیک بندوں کی صفوں میں تیری رحمت سے جگہ دے دینا. اے رب کریم میزان عمل پر کیا کریں گے, پولے صراط پر کیا کریں گے, اے کرم کرنے والے, اے رحمان اے رحیم, یا ذل جلال والاکرام, یا حنان یا منان, آج اس عید کے دن ہم پر ایسا کرم کر دے اللہ کہ بلا حساب جنت میں داخلہ عطا کر دے, بلا حساب ہو جنت میں داخلہ, کرتے پہلے تو اقرار کرتے بولا کہ یہ رمضان بھی ہم نے غفلت میں گزار دیا ہے, اقرار کرتے بالکل بالکل مانتے گزار دیا غفلت میں, کیا کرے مولا ایسے ہی ہیں, کرم کر دے آتے سال ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ, تندرستی کے ساتھ, ایمان و ذوق و شوق کے ساتھ اللہ ماہ رمضان عطا کر دے, ماہ رمضان عطا کر دے اللہ, ماہ رمضان عطا کر دے اللہ, ہمیں ماہ رمضان عطا کر دے. یا اللہ ہمارے مریضوں کو تندرستی عطا فرما, ہمارے پریشان حالوں پر کرم فرما, یا رب کریم ہمارے امیر اہل سنت کی بڑی ہمشیرہ بیمار ہیں, رب کریم ہماری پوئی ماں کو صحت دے، ہماری پوئی ماں کو صحت دے، ہماری پوئی ماں کو صحت عطا کر دے. یا اللہ ہمارے دیگر مریضوں پر بھی کرم فرما جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ ان مریضوں کو شفا دے، ان کے نمائندے حاضر اللہ مریضوں پر رحمت کی نظر کر دے، مریضوں پر رحمت کی نظر کر دے، ہمارے امیل سنت کو بھی صحت دے، انہیں تندرستی دے، انہیں ہمت دے، انہیں طاقت دے، انہیں بھی درازی عمر بالخیر عطا فرما. ہمارے علماء مشائق اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. یا رب کریم جو قرضوں میں ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں پر رحمت کی نظر کر، بے اولادوں پر بھی رحمت کی نظر کر، تنگ دستوں پر بھی رحمت کی نظر کر، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کا سکھ عطا فرما. یا اللہ ہمارے پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا. یا رب کریم تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے. یا اللہ میٹھے مدینے میں ایمان اور عافیت و شہادت کی موت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.